الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى یہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس سے پہلے کیا آیت پڑھ سکتا ہے کوئی؟ جی جی جواب وہ دوسری آیت جی, یہ آیت جو ہے نا اس میں کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں آخر میں احمد شاہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھ لیا کہ حج کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں, حج کے لیے ساری امت مسلمہ کے مالدار طبقے کو بلایا جاتا ہے, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, منا, عرفات, مزدلفہ, ان جگہوں پر ان کو بلایا جاتا ہے, ان پر رکھا جاتا ہے. جہاں تک حج کا تعلق ہے تو حج کے کوئی اعمال مقرر نہیں ہے. مقرر اعمال حج کے کیا ہے؟ ایک طواف ہے, ایک سائی ہے, اور ایک شروع کا طواف ہے, سائی ہے, اور ایک آخری طواف ہے احرام باندھنا. حج کے تین ارکان ہیں, احرام باندھنا اور عرفات کا قیام اور طواف زیارت. حج کے تین ارکان ہیں, فرض حج کے تین ہیں, احرام باندھنا اور عرفات میں کھڑا ہونا ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو, اور آخری طواف, طواف زیارت, جیسے کہ طواف زیارت کرنا. باقی حج کے لیے کوئی خاص اعمال مقرر نہیں ہے سوائے پانچ نمازوں کے, اس دنوں میں آپ نے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں. اس لیے جس آدمی کے یہاں سے ذکر کی, عبادت کی عادت نہ ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے, بلکہ خود ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ منا عرفات میں تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں میرے لوگوں کو خود دیکھا, اتنے بڑے عمل میں گئے ہوئے اور اتنی فضول چیز میں لگے ہوئے. اس پر ایک کتاب سے بھی میں نے لکھا ہے, اس دفعہ تو مارکیٹ میں نہیں آیا, اللہ ساتھیوں کو توفیق دے تو چھاپ کر نکال دے, حج کے موقع پر اس کو چھاپ کر نکالا کرتے ہیں. اصل میں حج کے ہر ہر رکن اور ہر ہر چیز کے ساتھ کچھ جذباتی یادیں, کچھ روحانی تعلقات اور کچھ روحانی وابستگی ہے, اس کو تازہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. سب سے پہلے بیت اللہ شریف جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان, کبریائی, قدرت کی ایک نمونہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے. سب سے پہلے اس جگہ کو آباد کرنے کا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو چھوٹے دودھ پیتے بچے کو یہاں لا کر چھوڑنے کا حکم ہوا کہ تاکہ بچپنا اس کا گزرے. جہاں آدمی کا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے, جن گلیوں کوچوں میں, جن پہاڑوں راستوں پر کھیلا ہوا ہوتا ہے, ان کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے, تاکہ خاندان اس وقت سے وابستہ ہو جائے بچپن سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پہلی نشانی لوگوں کے سامنے عملی طور پر کر کے دکھائی کہ اس 18-19 سال کی لڑکی اور دودھ پیتا بچہ ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ڈال دیا جس پہ بالکل کوئی کھانے پانی کا, زراعت کا, کوئی انسانی زندگی گزارنے کا بندوبست ہی نہیں ہے, نہ پانی نہ زراعت, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو پانی ہے, اور جگہ پر ڈال دیا. ربنا یقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اس دین کو ڈالا کہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں, ان کے آگے جھکا دیں لوگوں کے دلوں کو. لوگ ہیں ہی نہیں, ان کے دل کیسے جھکائے, ان کی قیادت سیادت, ان کی لیڈرشپ کیسے قائم ہو, کہ لوگ نہیں ہوں. لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیں. ورزقہم من الثمرات, کھانا ان کو دے میووں والا. تو جو آدمی روٹی, سالن, گوشت وغیرہ کھانے کے بعد پھر میووں کا نمبر آتا ہے, یعنی معاشی حالت اتنی آسودہ مانگی گئی کہ میوے کھانے والی معیشت کا مانگ دیا. ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی نماز قائم کرنا, یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا تو ان کے ذمہ ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو ان کے آگے جھکانا کہ ان کی سیادت قیادت کو, ان کی برتری کو, فوقیت کو, لیڈرشپ کو مان رہے ہوں, اور روزی ان کی یہ بیووں سے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ثمرات کا ایک معنی پھل اور میوے ہے, اور ثمرہ کا ایک معنی ہر محنت کا آخری نتیجہ ہے. جو محنت بھی ہو رہی ہو اس کے آخر میں جو فائدے والے چیز نتیجے میں آتی ہے وہ ثمرہ اس کو کہتے ہیں. کہ اس لیے کہا کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے جتنی محنتیں ہوں گی اور جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بنیں گی وہ سب سے پہلے یہاں پر آئیں گی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کو کھینچ رہی ہے. لہٰذا انسانوں کی سہولت کی, انسانوں کی ضرورت کی, انسانوں کی چاہت کی پسند کی جو چیزیں بنیں گی دنیا میں, اس کا آخری جو سب سے ٹاپ موسٹ چیز جو ہوگی ثمرہ اس کا جو ہوگا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر رہے گی. اس لیے دنیا میں کہاں جہاں بھی کوئی چیز بنتی ہے وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے, کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اس میں چیز آ گئی اشتہار کی اس کو ضرورت نہیں, ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس لیے جس وقت کے مکہ مکرمہ کی لیٹرینوں میں اسکیلیٹر برقی سیڑھیاں بجلی کی سیڑھیاں تھیں, پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی سیڑھیاں برقی نہیں تھیں, جبکہ بیت اللہ شریف کی لیٹرینوں کی سیڑھیاں برقی تھیں. کیونکہ یہ سمرا جب بنا, انجینئرنگ کا یہ کمال جب بنا تو سب سے پہلے مکہ کے لیٹرینوں کی خدمت کے لیے پہنچا ہے. تو یہ دعا کے اثرات ہیں. اور اس کے مکہ مکرمہ میں آپ رات کو 10 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے پہنچیں, آپ کو ہوٹل کھلا ہوا کھانا تیار ملے گا. یہ نہیں کہ جگہ بند ہوگی, یہ صبح کھانا ملے گا, ہر وقت کھانا تیار ملے گا, کیونکہ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہاں یہ برکتیں اس وقت چل رہی ہیں, آج تک چل رہی ہیں. تو اس خاندان کو زمزم کا چشمہ پھوٹا, اور اس میں اس کے لیے 7 دفعہ دوڑی ہیں صفا مروہ کے درمیان حاجرہ علیہ السلام, پریشان ہو کر بچے کی محبت میں تڑپ کر, اور اس کی زندگی کو اپنے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے. تو اس لیے جو صفا مروہ کی سائی ہے وہ اس تڑپ جذبے, اس سوچ فکر کے ساتھ ہے کہ یہ انسان کے دھیان میں ہو, یہ اس فکر مراقبے میں ہو, اور اس کے ساتھ آدمی جو اس تڑپ کو لیے ہوئے کر رہا ہو تو پھر اس توائی سائی کا لطف ہے. بیت اللہ شریف کا طواف ہے اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھتے ہوئے کہ خاندان کو بغیر کسی رسم کے پانی جب نکلا ان کے وہاں پر آ کر جائے تو جرم قبیلہ آباد ہو گیا. اس سرشرت پر ان کو آباد کیا کہ پانی کی ملکیت ہماری ہوگی اور آپ کے سارے قبیلے کا سردار میرا یہ بیٹا ہوگا. آج اللہ صاحب نے ان کے ساتھ شرائط لگائی کہ ملکیت پانی کی ہماری ہے, بیٹا مال آپ کے قبیلے کا سردار ہوں. ہم نے دونوں باتیں مانگی کیونکہ پانی کی بہت بڑی نعمت تھی. اور انہوں نے بکریوں کا ایک جوڑا دے دیا, اس کے ریوڑ کا ریوڑ الگ کر دیا, معیشت کا سامان اسی قبیلے میں سے شادی کا بندوبست بھی کر دیا. تو لوگوں کو بلا کر بغیر پارٹی الیکشن کیے ہوئے, بغیر جھوٹ فریب کے, ہاں جی, اور بغیر جو ہے تو وہ جلوس نکالے ہوئے, دھرنے دیے ہوئے, اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی. کہتے اگر تو دین کی خدمت کر لے تو اللہ تعالیٰ ان گھٹیا چیزوں کو, مال دولت عہدہ کرسی اقتدار گھومتے ہیں, ان کو تو خاک کی طرح تمہارے قدموں میں گرائے گا اور تو ٹھوکر مار کر ان کو پھینکے گا. اور یا پھر تیرا یہ حال ہوگا کہ دیکھے کھاتے ہوئے پھرے گا کہ آئے اقتدار آئے حکومت, آئے اقتدار آئے حکومت, آئے کہاں سے ملیں گے وزیر اعظم, آئے کہاں سے ملے گا اقتدار مجھے. ایسے گھٹیا سوچ, ایسا گھٹیا ذہن اور ایسی گھٹیا شخصیات کہ جس قوم کو اللہ پاک عزت دینا چاہتا ہے اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خام تفہیم سے مذاکرات سے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. یہ قوم ترقی کرنے والی ہوتی ہے. اور پھر اگر یہ بات صبر نہ ہو اس کی جگہ بے صبری ہو, اور افہام و تفہیم مذاکرات کے اجر الجھ نہ ہو, اور ایک دوسرے کے غریبان میں ہاتھ ڈالنا ہو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذلت کے انتظار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان پر غیر قوم آ کر چڑھ جاتی ہے اور ان کو غلام ہونا پڑتا ہے. ہندوستان ایسے غلام نہیں ہوا تھا میرے بھائی, تب غلام ہوا تھا جب ٹیپو سلطان کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ نظام حیدرآباد کی مسلمانوں کی فوج گئی تھی. ایک مسلمانوں کی ریاست جو ہے دوسری ریاستوں کو گرانے کے لیے ساتھ گئے تھے فوجی. اور ایک نظام حیدرآباد کا جرنیل کہتا ہے یہ بھی ان کے پاس ہی پٹھان جرنیل تھے, ٹیپو سلطان کے پاس بھی تھے. اس جگہ میں تو اس لیے چلا گیا کہ وہاں ہمارے پٹھان برادری کے لوگ ہیں, جب ان پر سخت حالات آ گئے تو میں کچھ مدد کر سکوں گا. کہتے معظم علی ایک جرنیل تھا ٹیپو سلطان کا, اسے ہم نے کہا کہ ہم نے لال ڈلہوزی کے ساتھ بات کر لی ہے, آپ لوگوں کو صحیح سلامت نکال دیں گے. ہم نے کہا نہیں, میں نے جس حکومت کا نمک کھایا ہوا ہے مملکت اسلامیہ کو چھوڑ کر میں کیسے چلا جاؤں, کیا اپنی عورتوں کو نکال دیں؟ ہم نے کہا یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو جائیں, عورتیں بچے محفوظ ہو جائیں, اس کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں. تو مذہب علی کہتے ہیں میری فرانسیسی نو مسلم بیوی تھی, ٹیپو سلطان کے نیپولین کے ساتھ تعلقات تھے فرانس کے ساتھ. کہتے ہیں میری نو مسلم فرانسیسی بیوی تھے, اس سے میں نے کہا, اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں تمہارے ساتھ روز زندہ رہوں گی تمہارے ساتھ مروں گی. تو مذہب علی کہتے ہیں مجھے بہت پریشانی تھی کہ یار اللہ جان دینا میرے تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں اس بیوی کا کیا کروں گا. کہ جب آخری مارکا ہوا اور گلی کوچے میں جنگ پہنچی تو ایک سنسناٹی کو گولی آئی اور میری بیوی کو لگی اور وہ شہید ہو گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس پر کپڑا ڈالا اور بس پھر میں نکلا, سب سینہ سپر ہو کر نکلا اور آخری مارکا کر کے جان دی. یہ تب قومیں غلامی میں جاتی ہیں جب آپس میں اس طرح الجھنا ہوتا ہے, تو اور میں ایک دوسرے کو, میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتا ہوں, تو نہیں مانتا ہے, تو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا میں نہیں مانتا ہوں. ایسے بھائی جو ہوتے ہیں ان میں پھر باہر ایک آدمی آ کر زندگی کرتا ہے, وہ ملک بنا کرتا ہے, وہ پھر ان دونوں کو گلیاں دیا کرتا ہے, ان دونوں کو ٹھوڑے مارا کرتا ہے, اور یہ اس کے آگے پھر یہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپس میں اختلاف ڈال کر خود اپنے لیے اس چیز کو مقدر کیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بغیر دنیا کی ٹھوکریں کھائے جرم قبیلے کو لا کر آباد کیا, ان کا سردار بنا کر دکھایا. اور وہ سرداری جو ہے قریش کی, وہ سرداری ابراہیم علیہ السلام کی وہ آج تک چل رہی ہے, ساری دنیا میں چل رہی ہے کہ عیسائی ہے وہ اپنے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے, یہودی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے, اور براہمن جو ہے تو براہمن بھی جو ہے تو ابراہیم سے بنا ہوا لفظ ہے کیونکہ ان کا سلسلہ بھی جا کر جڑتا ہے. اور رگ وید, سام وید, یجر وید, اتھر وید جو ان کے وید ہیں نا, یہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں, اب بھی توحید ان میں ہے, توحید کے مضامین اب بھی ان میں ہیں. اس لیے جب پنڈت دوسرے پنڈت کو پڑھاتا ہے نا تو توحید کی جگہ پہ آتی ہے, اس کا شاگرد سوال کرتا ہے, کہتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیں آگے بات کریں گے, اس سے نظر انداز کر کے اس کو آگے نکالتا ہے. اس لیے کئی پنڈت جو مسلمان ہوئے ہم نے کہا کہ اس جگہ کو جب انہوں نے نظر انداز کرنا چاہا تو اس وجہ سے مسلمان ہوئے, ہم نے کہا نہیں یہ بات سمجھنے کی, ابھی تک توحید ان میں ہے. تو سب میں ابراہیم علیہ السلام کی سیادت قیادت آج بھی قائم ہے. تو بیت اللہ شریف کو دکھایا جاتا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے خاندان کو بغیر کسی سبب کے پال کر دکھایا ہے, سردار بنا کر دکھایا ہے. اور اب رہا گایا لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے, ان کے پتھروں کے ذریعے اس کو جو ہے تو بلیا بیٹھ کیا ہے, یہ وہ جگہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آؤ. پھر منا کے کیا جذبات ہیں, عرفات کے کیا جذبات ہیں, مزدلفہ کے کیا جذبات ہیں, اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ.